APC i RRSO 0%. Pytacie, jak pchnąć kulą. Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 8 milionów złotych. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie. Ale jak to? Przecież magnes korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnes to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 10 dzień sierpnia, jest 17. Przed nami serwis Trójki i Michał Przerwa. Pracownicy punktów szczepień mają uzyskać status funkcjonariusza publicznego. Polscy strażacy i policjanci gaszą pożary w Turcji. Rosyjska prokuratura wszczęła kolejne postępowanie wobec współpracowników Aleksieja Nawalnego. Pracownicy punktów szczepień mają uzyskać status funkcjonariuszy publicznych. Zapowiedzieli to dziś członkowie rządu. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo osób prowadzących szczepienia wobec coraz częstszych przypadków agresji ze strony antyszczepionkowców. Temat ataków na punkty szczepień omawiany był na dzisiejszym posiedzeniu rządu. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaproponował zwiększenie ochrony pracowników punktów szczepień właśnie poprzez nadanie im statusu funkcjonariusza publicznego. Do tej propozycji przychylił się premier Mateusz Morawiecki. Wszyscy pracownicy, którzy ostatnio są poddani, pracownicy punktów szczepień, zwłaszcza tych, które są prowadzone gdzieś na rynkach, na ulicach, które są narażone na bezpośredni kontakt z potencjalnymi agresorami, wykonują bardzo potrzebną społeczną pracę. Do ataków na punkty szczepień dochodziło w ostatnich tygodniach kilkakrotnie. W Grodzisku Mazowieckim antyszczepionkowcy wywołali bójkę. W Zamościu podpalili stację sanepidu. Karol Cyrówka, Polskie Radio. Polscy strażacy i policjanci kontynuują działania gaśnicze w Turcji. Od rana prowadzą akcje na terenie prowincji Mugla. To trzeci dzień działań 14-osobowego zespołu. Młodszy kapitan Grzegorz Trzeciak z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej przypomina, że grupa gasi pożary przy użyciu policyjnego helikoptera Black Hawk. Codziennie grupa policjantów i strażaków prowadzi działania gaśnicze. Działania polegają na dokonywaniu zrzutów wody przy pomocy zbiornika podwieszonego do kadłuba helikoptera. Jest to zbiornik w tej chwili o pojemności 3000 litrów. Mają też drugi zbiornik o pojemności 1500 litrów, ale okazuje się, że ten zbiornik 3000 jest częściej wykorzystywany i sytuacja pożarowa jest na tyle poważna, że im więcej tej wody zrzucamy, tym te działania są bardziej skuteczne. Grzegorz Trzeciak dodaje, że polska grupa dokonuje kilkudziesięciu zrzutów dziennie, prowadzi też działania rozpoznawcze. Czas pracy śmigłowca jest ograniczony ilością paliwa, które ze sobą zawiera. Średnio ten czas waha się pomiędzy 1,5 a 2 godzinami. Średnio dziennie dokonują od 35 do 40 zrzutów. Natomiast to nie są tylko działania polegające na działaniach gaśniczych, to są też działania rozpoznawcze. Poza działaniami gaśniczymi mieli też przeprowadzić działania rozpoznawcze, żeby z powietrza namierzyć, wskazać i wyznaczyć miejsca, gdzie te ogniska pożaru są jeszcze znaczące i gdzie jest potrzeba pilnych działań. W Turcji z żywiołem walczą służby z kilku krajów Unii Europejskiej, m.in. z Chorwacji i Hiszpanii. Minister Michał Cieślak, odpowiedzialny w kancelarii premiera za rozwój samorządu terytorialnego, zapewnia, że samorządy nie stracą w wyniku programu Polski Ład. Minister powiedział, że nie zgadza się ze słowami prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o tym, że w wyniku Polskiego Ładu samorządy stracą 145 miliardów złotych w ciągu 10 lat. Oczywiście mam świadomość tego, że samorząd jest w trudnej sytuacji. Mamy świadomość tego, że duże, radykalne zmiany w systemie podatkowym, które są potrzebne Polakom, wymagają pewnych redukcji finansowych. Dlatego wyrównamy samorządom te straty, o których mówią, ale one nie będą tak duże, tak istotne. One będą przejściowe w okresie jednego, maksymalnie półtora roku. Minister Cieślak dodał, że w ostatnich miesiącach były prowadzone konsultacje programu Samorząd 3.0 Rozwój bez barier. Poinformował, że celem prowadzonych prac jest wyeliminowanie barier, które blokują rozwój samorządów. Rosyjski Komitet Śledczy wszczął kolejne postępowanie wobec współpracowników Aleksieja Nawalnego. W czerwcu moskiewski sąd uznał za taką fundację walki z korupcją, a także regionalne sztaby Aleksieja Nawalnego. Prawnik Iwan Żdanow jest poszukiwany przez Rosję listami gończymi. Już wcześniej Komitet Śledczy zarzucił współpracownikowi Aleksieja Nawalnego rozpowszechnianie nieprawdy na temat majątku byłego prezydenta i premiera Dmitrija Miedwiediewa. Natomiast Leonid Wołkow naraził się śledczym, organizując demonstrację w obronie Aleksieja Nawalnego. Obaj współpracownicy lidera opozycji są również ścigani za założenie organizacji, która w ocenie władz stwarzała zagrożenie dla obywateli. W ocenie rosyjskich obrońców praw człowieka uznanie organizacji założonych przez Aleksieja Nawalnego za ekstremistyczne oraz ściganie jego współpracowników ma doprowadzić do wyeliminowania antykremlowskiej opozycji z życia publicznego i udziału w jesiennych wyborach parlamentarnych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowy serwis Trójki, Adam Malecki. Lionel Messi piłkarzem Paris Saint-Germain. Argentyńczyk podpisał 2-letni kontrakt z wicemistrzem Francji, a w Paryżu pojawił się w koszulce Ici c'est Paris, czyli tu jest Paryż. Były gracz Barcelony pod wieżą Eiffla będzie zarabiał blisko 35 milionów euro za sezon. Szejków stać. Leo nie może liczyć jednak na koszulkę z numerem 10. Ta zostanie w posiadaniu Neymara. O takich transferach w naszej ekstraklasie możemy tylko pomarzyć. W cieniu Messiego pojawiła się informacja o pozyskaniu przez Lechię Gdańsk Niemca włoskiego pochodzenia pomocnika Marco Terrazzino. To brat słynnego w Polsce tancerza, Stefano. Marco woli grać w piłkę. W piłkę i oby skutecznie o 21:00 zagra mistrz Polski. Legia z Dinamem Zagrzeb powalczy o awans do czwartej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. W Zagrzebiu było 1-1. Artur Borus ma pewne miejsce w bramce. Doświadczony zawodnik miał sporo pretensji do kolegów po wygranym meczu w Tallinie z Florą. Chodziło o brak zaangażowania. W Zagrzebiu było zupełnie inaczej. Myślę, że to już jest bardzo dobry krok w stronę właśnie coraz lepszej gry i myślę, że zaangażowanie przy okazji też. Jeśli chodzi o tremę, ja mam tremę jeszcze przed każdym spotkaniem. Może nie daję tego po sobie poznać, jednak dopóki ją mam, wiem, że to co robię, że to, że jestem jeszcze czynnym piłkarzem, ma sens. Jeśli dziś Legia wygra, zapewni sobie grę w fazie grupowej Ligi Europy. Jeśli przegra, zagra w czwartej rundzie kwalifikacji tych rozgrywek. Grę w grupie Ligi Konferencji legioniści mają już zapewnioną. Pięknie zapewne te wszystkie wydarzenia i transfer Messiego i mecze Legii skomentowałby Bogdan Tomaszewski. Dziś przypada setna rocznica urodzin legendarnego dziennikarza i sprawozdawcy sportowego. Przez ponad 50 lat był związany z Polskim Radiem. Relacjonował aż 12 letnich i zimowych Igrzysk Olimpijskich, w tym złoty medal w Moskwie Władysława Kozakiewicza. To jest szósty skok Władysława Kozakiewicza w konkursie. Już idzie Kozakiewicz. Już idzie w górę. Przeszedł! Przeszedł! Biało-czerwono w tamtym sektorze, najbliższym Kozakiewicza. Biało-czerwone flagi od pierwszych rzędów aż tam pod górę, pod te lampy. 5,75. Złoty medal w Moskwie dla Polaka Władysław Kozakiewicz. Nowy rekord Polski, rekord igrzysk, ale chyba będzie wyżej. A teraz przyspieszył, idzie w górę. Przeszedł. Rekord świata. 5,78. Bogdan Tomaszewski był autorem wielu książek, laureatem wielu nagród dziennikarskich, m.in. Złotego Pióra i Złotego Mikrofonu, a także pomysłodawcą tenisowego turnieju dla młodych zawodników Bogdan Tomaszewski Cup. Zmarł 27 lutego 2015 roku w wieku 93 lat. Osiem minut po godzinie 17:00. Patrzę na radar pogodowy, no i chmury na nim widać. Na południu stosunkowo ich najmniej. Natomiast najwięcej i najgroźniejsze takie cztery chmury się utworzyły. Jedna z nich nad Mazowszem, druga tutaj gdzieś w okolicach Wielkopolski Wschodniej, trzecia na Pomorzu w okolicach Koszalina i Słupska i ta czwarta nad Warmią i Mazurami. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże z okresem przechodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie mogą być to burze z gradem. Taka burza przeszła już nad Warszawą, ale nie wyrządziła jakichś znaczących szkód. To jednak nie koniec. Są kolejne chmury. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie. Nad morzem nieco chłodniej, 22 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych, ale uwaga, w czasie burz może być bardzo silny. Trójka.

Trójka. Program trzeci. Pogasły światła sceny, za kulisy trzeba już. W sercu niepewność, w powietrzu tylko kurz. Tacy samotni, niepokalani, czekamy na wyrok, choć już skazani. Kiedy przyjdzie czas, przychodzi moment na zwątpienie i na ból. Chcieliśmy sami znaleźć się teraz tu. Tylko bez słowa, tylko co dalej, tylko czy po nas coś pozostaje. Prometeusz to był Ochman. 19 minut po godzinie 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Środek wakacji mamy, na wakacjach no, częściej niż zwykle nocujemy w jakichś hotelach, kurortach. No i czasami jesteśmy w nich zaskakiwani. Mówiąc inaczej, coś z wyposażenia bardzo nam się spodoba. I to tak bardzo, że pakujemy to do walizki. Czy zatem z hotelu można wziąć sobie na przykład ręcznik, albo szlafrok, albo może hotelowe mydełko, szampon, płyn do kąpieli? Tego wiele osób nie wie, a 81% polskich hotelarzy skarży się na kradzieże części wyposażenia pokoju. Goście hotelowi, stojąc przed dylematem, co mogą zabrać, a czego nie powinni, często zagłuszając sumienie, pakują do walizek jak leci wszystko, co wpadnie im w ręce. No, jak jest i jak być powinno, o tym Józef Niewiarowski. Bomba na szkolna. Baczność. Pierwszy szereg. Krok na wprost. Marsz. Drugi szereg, to odwrot. Podwórczyni Kamila Lewandowska. Oprócz doświadczenia, które nabywają w ciągu 6 tygodni podczas legii akademickiej, która jest podzielona na 2 moduły. Pierwszy moduł podstawowy trwa 3 tygodnie. Po tym module podstawowym następuje... Do tego tematu jeszcze wrócimy, to nie ten dźwięk. Tak czasami w radiu bywa. Wracamy zatem do hotelowych naszych grzeszków. Jak jest, jak powinno być? Przecież i tak mają większą liczbę szczotek toaletowych, bo szczotki toaletowe też giną. No i znowu nie ten dźwięk, ale to czasami się zdarza, proszę Państwa, w radiu na żywo. Są tak zwane chochliki radiowe, które mieszają tutaj w różnych naszych dźwiękach, ale mam nadzieję, że teraz już wszystko będzie w porządku. Nie, nigdy. Dlaczego? Bo nie kradnę. Nie potrzebuję mydła kraść małego. Pamiątki? Nie, w życiu nic nie wzięłam chyba z hotelu. Ale zawsze zdejmuję poszewki, czego ludzie nie robią, więc zdejmujcie poszewki, jak się wyprowadzacie. Nie biorę. A nawet takie umydełka? No może chyba, że jest takie bardzo atrakcyjne, ale tak ogólnie nie. 81% naszych partnerów potwierdza, że faktycznie w ich obiektach noclegowych zdarzyły się kradzieże. Natalia Jaworska z internetowego portalu rezerwacyjnego. Ręczniki, żarówki, dekoracje. Natomiast z takich droższych sprzętów partnerzy zgłaszali nam, że goście wynoszą również telewizory, a nawet lodówki. Nie wspominając już o tym, że również z jednego z apartamentów zginął grzejnik. W dużej mierze związane jest to z niewiedzą. Artur Rezner, pracownik biura podróży. Nie chciałbym tutaj używać słów, że również z kulturą, tak? Ale myślę, że w większości przypadków po prostu klient nie wie tego. Więc może postawmy sprawę raz na zawsze jasno, co można, a czego nie można brać z pokoju hotelowego. Co do zasady, kosmetyki, które znajdują się w pokoju, są do dyspozycji gościa i gość jak najbardziej może takie rzeczy ze sobą zabrać, czy też czyścik do butów. Natomiast najczęstszym problemem czy też dylematem naszych klientów jest to, czy można ze sobą zabrać szlafrok, czy można ze sobą zabrać ręcznik hotelowy. To są elementy wyposażenia hotelu i w 99% przypadków tych rzeczy nie możemy zabierać. Tu jest taka chęć posiadania, a może się przyda. Ludzie myślą w tą stronę, że są po prostu bezkarni, bo przecież hotel i tak musi dużo ręczników zamówić, przecież i tak mają żarówki w zapasie, przecież i tak mają większą liczbę szczotek toaletowych, bo szczotki toaletowe też giną. Hotelarze mają swoje sposoby na sprawdzanie stanu pokoju. Najczęściej to się dzieje tak, że w momencie wymeldowania obsługa hotelowa wchodzi do pokoju i sprawdza jego stan. Słyszałem, że powszechne jest zbieranie ręczników, bo ludzie kolekcjonują ręczniki, ale już były takie sytuacje, że przez megafon były wzywane osoby, na przykład na promie jakieś płonąłem i była wzywana osoba z imienia i z nazwiska i podawane było, proszę oddać ręcznik do kabiny. Także można się tylko wstydu najeść przy okazji. No więc podsumujmy, jeszcze raz powtórzmy, mydełko, szampon, jakiś płyn czy krem, kosmetyki generalnie są do naszej dyspozycji i możemy je sobie zabrać, jeśli tak bardzo nam się podobają, ale ręcznik, szlafrok, inne rzeczy, no może jednorazowe kapcie też takie są, to też można jeszcze sobie do walizki włożyć wyjeżdżając. Inne rzeczy zostawiamy tam, gdzie ich miejsce. Czyść chcę kapitańskie buty.

17:31. Dziś wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże nad Polską z okresowymi rozpogodzeniami. Na południu dość spokojnie i tam najwięcej tych rozpogodzeń. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W tej chwili taka największa burza gdzieś nad środkowym Pomorzem i nad Warmią i Mazurami. Także w Wielkopolsce mokro i grzmiąco. Deszcze jeszcze nas tak prędko nie opuszczą, choć przesuwają się powoli w stronę wschodu. Temperatura od 23 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie. Nad morzem nieco chłodniej, 22 kreski, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych, ale uwaga, w czasie burz może wiać bardzo silnie. Trójka. Program trzeci. Podsumowanie dnia. Czas na nasz serwis ekonomiczny. Arkadiusz Ekert. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Skarb Państwa stać na to, by gwarantować wkład własny dla młodych polskich rodzin. Po spotkaniu z przedstawicielami Rady Rodzin i Związku Dużych Rodzin zapowiedział, że we wrześniu powinien pojawić się projekt ustawy o gwarancji przez państwo wkładu własnego na mieszkanie dla małżeństw do 40 roku życia. Dziś proponujemy i poprosiłem o przyspieszenie tych prac, poprosiłem Rządowe Centrum Legislacji o natychmiastową pracę w tym zakresie, żeby w krótkich paru tygodniach powstał całościowy, obejmujący wszystkie aspekty projekt ustawy i we wrześniu, żeby ona mogła być procedowana o gwarancji wkładu własnego dla mieszkań, dla małżeństw do 40 roku życia. Premier Morawiecki zapewnił, że rząd odważnie i rozważnie podchodzi do kwestii rodziny, polityki społecznej i prorodzinnej. Wskazał, że do rodzin kierowane są m.in. środki odzyskane od przestępców podatkowych. Minister Michał Cieślak, odpowiedzialny w kancelarii premiera za rozwój samorządu terytorialnego, zapewnia, że samorządy nie stracą w wyniku programu Polski Ład. Minister powiedział w Sejmie, że nie zgadza się ze słowami prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o tym, że w wyniku Polskiego Ładu samorządy stracą 145 miliardów złotych w ciągu 10 lat. Oczywiście mam świadomość tego, że samorząd jest w trudnej sytuacji. Mamy świadomość tego, że duże, radykalne zmiany w systemie podatkowym, które są potrzebne Polakom, wymagają pewnych redukcji finansowych. Dlatego wyrównamy samorządom te straty, o których mówią, ale one nie będą tak duże, tak istotne. One będą przejściowe w okresie jednego, maksymalnie półtora roku. Minister Michał Cieślak powiedział, że w ostatnich miesiącach były prowadzone konsultacje programu Samorząd 3.0 – rozwój bez barier. Poinformował, że celem prowadzonych prac jest wyeliminowanie barier, które blokują rozwój samorządów. Dzięki środkom unijnym przedsiębiorstwa z różnych sektorów gospodarki realizują innowacyjne projekty, które poprawiają jakość życia Polaków. Prawie 200 takich przykładów zostało opisanych w przewodniku po sukcesach polskich firm Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To zbiór różnorodnych historii pozyskania środków z funduszy zarówno przez polskie firmy i przedsiębiorców, a także gminy i miasta. Więcej na ten temat porozmawiamy już za chwilę. Gościem Trójki będzie Aneta Zielińska-Sroka z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,23 zł, za euro 4,57 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,90 zł, a funt brytyjski 5,40 zł. okno, ucieczką musiałem się salwować. Kocham cię tak jak kiedy okna u kreatury myć mieliśmy. Kocham cię tak jak gdy pierwszy raz w domu twoich rodziców zostaliśmy. A to było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat, to było przecież niedawno tak. Miłością swoją mógłbym wypełnić cały świat. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich was. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak okiem sięgnąć zmienił się świat, to było przecież niedawno tak. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podsumowaniu dnia jest pani Aneta Zielińska-Sroka z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała przewodnik po sukcesach polskich firm. Sukcesach, które powstały dzięki funduszom europejskim. Co zawiera taki przewodnik? Chodzi tutaj oczywiście o sukcesy gospodarcze. Generalnie od jakiegoś dłuższego czasu sukcesywnie publikujemy efekty realizowanych projektów. Teraz obecnie w przewodniku znajduje się ponad 200 takich przykładów różnorodnych historii zrealizowanych projektów właśnie z wykorzystaniem funduszy europejskich, zarówno przez polskie firmy, ale także przez gminy i miasta. Z uwagi na to, że mamy bardzo dużą ilość zrealizowanych już zakończonych projektów, my chcemy też dzielić się tymi przykładami, także żeby pokazywać społeczeństwu, opinii publicznej, jakiego rodzaju projekty właśnie finansowane są z tych funduszy europejskich. I my tutaj pokazujemy realizację z trzech programów. Z Polski Wschodniej, z programu Inteligentny Rozwój, a także z programu Wiedza, Edukacja, Rozwój. Jakim firmom pomaga Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości? Przede wszystkim nasze wsparcie kierowane było dla polskich firm mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, które realizują projekty właśnie na terenie Polski, ale też takie, które na przykład wychodzą z ekspansją zagraniczną na inne rynki, chcą zdobywać inne rynki, czy też w zakresie infrastruktury, no to gminy i miasta. A o jakich pieniądzach mówimy? No tutaj realizacje były bardzo różne, w zależności od tego, jakie dawały możliwości ogłaszane przez nas konkursy. To wsparcie sięgało od kilkudziesięciu tysięcy po wielomilionowe wsparcie. Firmy małe, średnie mogą wciąż uzyskać pomoc w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w pozyskaniu tych środków na swoje biznesy? To, co mamy teraz, to właśnie ofertę platform startowych. Mamy także, ale to jest dla Polski Wschodniej, natomiast mamy także programy akceleracyjne, gdzie wyłonione przez nas akceleratory również prowadzą nabór młodych firm, mikro, małych firm, które chcą stworzyć, opracować jakąś technologię, produkt i współpracować z dużymi firmami, które tutaj w tym programie mogą być potencjalnymi odbiorcami właśnie właśnie tej technologii, tego produktu, który może być opracowany w ramach programów akceleracyjnych, więc ta ścieżka tutaj jeszcze jest możliwa. Mamy też wsparcie na przykład też rozwoju kompetencji. Tutaj polecam Państwu na naszej stronie internetowej parw.gov.pl, zakładka finansowanie. Tam Państwo macie możliwość przejścia przez różne bloki, obszary, które my wspieramy jeszcze i między innymi mamy tutaj właśnie na start, mamy rozwój produktów, mamy dokapitalizowanie, rozwój kompetencji. To są jeszcze te obszary, w których możecie Państwo, zarówno przedsiębiorcy, otrzymać wsparcie tworzenia produktów czy rozwoju kompetencji, ale także wsparcie dla operatorów, gdzie my jeszcze poszukujemy tych podmiotów, które będą z nami współpracować i tworzyć te projekty dla przedsiębiorców, na przykład projekty szkoleniowo-doradcze. Odsyłamy przedsiębiorców w takim razie do stron internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a Państwu przypomnę, że naszym gościem była Aneta Zielińska-Sroka z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember.

która inspirowała następne pokolenie komentatorów sportowych. Bogdan Tomaszewski dla nas, dziennikarzy tego mojego pokolenia, jest jakimś punktem odniesienia. Kimś, kto podróżował ze sportowcami, kto z nimi przebywał, kto się z nimi znał. Obecnie dziennikarstwo sportowe polega na tym, że można je robić z domu. A tak naprawdę sportowców, ich trud, ich emocje, ich słabości, ich zwycięstwa poznaje się, gdy się ich dobrze zna. Bogdan Tomaszewski z nimi był. Malinowski atakuje Hilberta Bay. Będzie chyba pięknie, będzie pięknie. Kusociński, który wszedł bardzo szybko do konspiracji. Grupa tenisistów Tłoczyński, Jędrzejowska, Spychała, Jurek Goczar. Opowiada w wywiadzie dla Muzeum Historii Polski legendarny komentator sportowy. Myśmy stworzyli natychmiast, już w końcu jesieni 1939 roku, placówkę Związek Czynu Zbrojnego, potem ZWZ, a potem w lutym przerodziło się to w AK. Bogdan Tomaszewski był żołnierzem Armii Krajowej, był bardzo wysokim mężczyzną, a miał pseudonim Mały, walczył w Powstaniu Warszawskim, więc ta karta bardzo zawsze mnie mocno interesowała i jakby sprawiła, że jeszcze bardziej go szanowałem. Czy jego legenda przetrwała do dziś? Ewidentnie to pokolenie, które jest trochę przede mną, to pan Bogdan był dla nich absolutnym wzorcem. Młodzi komentatorzy, jeżeli mieliby ochotę go posłuchać, coś od niego zaczerpnąć, to byłoby super, z korzyścią dla nich, ale nie mam wrażenia, żeby ktokolwiek z młodych komentatorów słuchał sobie komentarzy Bogdana Tomaszewskiego. Bogdan Tomaszewski zmarł w 2015 roku w wieku 94 lat. Jako komentator i dziennikarz sportowy przekazywał przedwojenne wartości młodym pokoleniom Polaków. I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, this ain't lust. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to exactly what I need to do if I end up with you. Should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste even if I knew my fate? Should I leave it there? Should myself out and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it? Oh, should I give up or should I just keep chasing pavements, even keep chasing pavements even if it leads nowhere? Or would it be a waste even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing payments? Oh, should I give up or should I just keep chasing payments, even if